Wybiła 10:00, to program Trzeci Polskiego Radia. Mamy poniedziałek, 27 października. Justyna Mączka, zapraszam na serwis. Na Ukrainie wygrywają zwolennicy integracji z Zachodem. Za chwilę o roli, jaką według obserwatorów powinna w tej chwili odegrać Polska. Wciąż są utrudnienia na południowej obwodnicy Warszawy. Rano zderzyło się tam kilka samochodów. W tym serwisie Trójki powiemy także o najnowszych ustaleniach naukowców na temat tego, jak działa nasza pamięć. Wyniki wyborów, na razie tylko częściowe, ale na Ukrainie już rozpoczynają się rozmowy koalicyjne. Prezydent Petro Poroszenko spodziewa się, że podstawą rządu będą dwie partie. Jego blok oraz front ludowy dotychczasowego premiera Arsenija Jaceniuka. To właśnie te ugrupowania zdobyły we wczorajszym głosowaniu największe poparcie. Oba mają po niespełna 22% głosów w tej chwili. Do Rady Najwyższej wejdą jeszcze trzy partie. Jedno jest pewne, nowy parlament będzie zdominowany przez siły proeuropejskie i to jest zła wiadomość dla prezydenta Rosji Władimira Putina. A dla Polski to powinien być ostatni dzwonek, żeby zaangażować się we współpracę z Ukrainą, także gospodarczą, bo w ostatnich miesiącach było z tym słabo. Oceniał i ganił za to nasze władze na antenie Trójki Paweł Kowal z Polski Razem. Było dużo gadania. Trzeba pomyśleć o naszym planie, naszym polskim planie. Kiedy ja słyszę polskiego wicepremiera odpowiedzialnego za gospodarkę, który nie pojechał zresztą jeszcze po Majdanie na Ukrainę z naszą ofertą, który jedyne co ma do zaproponowania sąsiadowi w biedzie, to żeby kupił od nas droższy węgiel. Nie patrzmy na to tylko przez emocje, popatrzmy przez pryzmat naszych interesów. My nie mamy nowej oferty, a teraz się kapitalizuje nasze zaangażowanie. W ubiegłym roku Ukraina była dopiero na 16. miejscu wśród najważniejszych partnerów handlowych naszego kraju. Wartość polskiego eksportu to niespełna 8 miliardów dolarów. Import było ponad 2 miliardy mniejszy. Polscy inwestorzy byli na 12 miejscu, jeśli chodzi o kraje angażujące swój kapitał na Ukrainie. Trzy osoby ucierpiały w karambolu na obwodnicy Warszawy. Jak już informowaliśmy w serwisach Trójki, przed godziną 8:00 na zjeździe na ulicę Puławską z drogi S2 na węźle lotnisko zderzyło się 6 samochodów. I to miejsce nadal jest niedostępne dla kierowców. Takie informacje przekazuje Agnieszka Włodarska ze Stołecznej Policji. Zjazd jest całkowicie wyłączony z ruchu, także bardzo prosimy kierowców, aby omijali to miejsce. Według policji utrudnienia w tym miejscu mogą potrwać jeszcze około 1,5 godziny. Bez zakłóceń odbywa się już ruch na autostradzie A2 koło Pruszkowa, gdzie zderzyły się 4 samochody. Tam nie było osób rannych. VAT w wysokości nawet 30 milionów złotych mógł wyłudzić gang specjalizujący się między innymi w oszustwach podatkowych przy obrocie złotem i srebrem. CBŚ wspólnie z bydgoską policją zatrzymało 21 osób. To są mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego. 7 osób trafiło już za kraty. A żeby uwiarygodnić swoją działalność, gang korzystał z pomocy wyspecjalizowanych biur rachunkowych i doradców podatkowych. Natomiast firmy, które wprowadzały do obrotu metale szlachetne, reprezentowane były przez tak zwane słupy, czyli podstawione osoby. Udało się zablokować ponad 1 000 000 złotych na kontach gangu, a także wyroby jubilerskie o wartości 2 milionów. Sprawę bada gliwicka prokuratura, a członkom tego gangu grozi do 10 lat więzienia. Dlaczego pamiętamy to, co pamiętamy? Naukowcy mają nowe wskazówki dotyczące tego, jak działa nasza pamięć. Szczegółowe obserwacje wyspecjalizowanych komórek w mózgu prowadzili ostatnio badacze ze Stanów Zjednoczonych. Rafał Motriuk. Badali oni zachowanie się żywego zwierzęcia w labiryncie, a jednocześnie za pomocą specjalnego mikroskopu śledzili działanie tzw. komórek miejsca. Setki tysięcy takich komórek wchodzą w skład systemu orientacji przestrzennej, zwanego potocznie biologicznym GPS-em. Ma go także człowiek. Za odkrycie tych komórek przyznano w tym roku Nagrodę Nobla. Najnowsze obserwacje wykazały, że trwała pamięć powstaje tylko wtedy, gdy aktywne są tzw. dendryty, czyli przypominające gałęzie drzew wypustki w komórkach mózgu. Gdy dendryty są nieaktywne, mózg nie zapamiętuje swych doświadczeń. Ta wiedza może pomóc w walce z demencją, na przykład z chorobą Alzheimera. Cierpiący na nią ludzie zwykle przestają bowiem pamiętać, jak wygląda ich własny dom czy najbliższa okolica. Rafał Motriuk, Polskie Radio. W 2016 roku w Stanach Zjednoczonych może dojść do pojedynku gigantów. Nad walką o prezydenturę zastanawia się Hillary Clinton. Rozważa to także były gubernator Florydy Jeb Bush. Ujawnił jego syn. A gdyby wygrał, oznaczałoby to, że po 8-letniej przerwie prezydentem USA znów będzie członek rodziny Bushów. Ojciec Jeba rządził w latach 89-93, a rodzony brat od 2001 do 2009 roku.

decay. Religion so I can love and hate. Music so I can exaggerate my pain. Give it a name, I was young, not dumb, just wishing to be blinded by you, brand new. We were pilgrims on our way. I woke up at the moment when the miracle occurred. Heard a song that made some sense out of the world. Everything I ever lost now has been returned. The most beautiful sound I'd ever heard. We can hear. We can hear. We can To przy okazji przypomnę o głosowaniu na listę polskieradio.pl/trójka. 12,5 minuty po godzinie 10 pora na płyty tygodnia. Poniedziałek, nowe płyty. O popołudniowej opowie Mariusz Owczarek. Nasz popołudniowy album w tym tygodniu to nowa płyta zespołu WW zatytułowana Dobry Wieczór. Znowu nagrana z Wojciechem Przybylskim, o którym bardzo ciepło mówi inny Wojciech. Waglewski, rzecz jasna. 10 utworów, ale... Tak jak zawsze w przypadku WW, należy traktować tę płytę jako całość przeznaczoną do słuchania od początku do końca. Wspaniali goście, wśród nich Alim Kwazimow, pieśniarz z Azerbejdżanu. Wojtek Waglewski mówi o nim: Alim to artysta absolutnie genialny. Spotkali się w Rzeszowie podczas koncertu Wschód Kultury, no i potem także zdecydowali się na współpracę na tym nowym albumie. Płycie spokojniejszej, na której znajdziemy dłuższe utwory, idealnej do grania na żywo, o czym będziemy się mogli przekonać już niedługo, bo 7 listopada zaczyna się trasa koncertowa zespołu WW od występu w Poznaniu. No a potem w wielu miejscach będzie można ich zobaczyć i usłyszeć. Mam nadzieję, że również w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Z pewnością nie muszę tego robić, ale z radością polecam Państwu nowy album zespołu WW i do słuchania teraz, i do słuchania na żywo. Dobry wieczór. Na pewno taki nas czeka. Z nową płytą zespołu WW. Z pewnością i radością. Mówił Mariusz Owczarek. Płyta popołudniowa, więc proszę powalczyć o nią w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki. Płyta z naszym patronatem. Przed południem, akurat przed 1 listopada, przyda się Muzyka Ciszy 2. Kiedy zaczynałem pracę nad pierwszym zestawem, myślałem, że nie uda się ułożyć nawet jednej płyty. Udało się ułożyć dwie płyty, to była złota płyta. W związku z tym zaryzykowaliśmy, aby ułożyć drugi zestaw. Polskie Radio wydało tę płytę dokładnie tydzień temu. Zaczyna się od Granddaddy, a potem Bjork, Jeff Buckley, Sinead O'Connor, Eric Gales Band, Moody Blues, Roger Hodgson, Lasa Desela, Phil Collins, Marillion. Lisa Gerrard kończy pierwszy zestaw i zaczyna drugi. No i cóż będę mówił, ogromna radość, że ta płyta jest i to jest przedpołudniowa płyta tygodnia, jeśli mają Państwo ochotę. 71335. Mike and the Mechanics. Poety tygodnia, muzyka ciszy dzisiaj dla pani Marzeny do Olsztyna i dla pana Jarosława do Żylisławic. Proszę powalczyć jutro o tej samej porze, 20 minut po 10. Trójkowa powtórka z historii. A, Rok 1963. Kwiecień. Dla polskiej kinematografii był to wyjątkowo owocny miesiąc. W ciągu kilku dni swoje premiery miały aż trzy filmy. Czarne skrzydła, film obyczajowy w reżyserii Ewy i Czesława Petelskich, komedia dla młodzieży Godzina Pąsowej Róży, nakręcona na podstawie powieści Marii Krieger pod tym samym tytułem, oraz Czerwone Berety, film przygodowy w reżyserii Pawła Komorowskiego. W Czerwonych Beretach główne role zagrali m.in. Marta Lipińska i Marian Kociniak. Chciałam zostać lekarzem, ale potem wszystko inaczej się ułożyło. Skończyłam szkołę pielęgniarską. Już drugi rok z rzędu przyjeżdżam tu na lato zastępować koleżankę. To także wakacje. Tak. Często bywa inaczej, niż by się chciało. Muzykę do filmu skomponował Wojciech Kilar. Tymczasem w Stanach Zjednoczonych życie także toczyło się wokół filmów. 35. ceremonia wręczenia Oscarów jak zwykle przyciągnęła uwagę całego świata. Uroczystość poprowadził Frank Sinatra. Ladies and gentlemen, your host for this evening, Frank Sinatra. A funny thing happened to me last time I was in Washington. Oscara dla najlepszych aktorów pierwszoplanowych otrzymali Anne Bancroft za rolę w filmie Cudotwórczyni oraz Gregory Peck za kreację w Zabić Drozda. Za najlepszy film uznano Lawrence z Arabii. W sumie obraz otrzymał aż 7 statuetek, w tym za reżyserię, montaż oraz dźwięk. W tym samym czasie w Lipsku odbyły się targi wiosenne. Odwiedziła je z kamerą Polska Kronika Filmowa, której komentator długo wymieniał osiągnięcia techniki naszych sąsiadów. Radziecki odrzutowiec pasażerski. Motorowy pociąg pośpieszny wyprodukowany w NRD. Inne eksponaty gospodarzy, maszyna do automatycznego układania kabli podziemnych. Tranzystorowa kamera telewizyjna, której wymiary udało się zmniejszyć do wielkości zwykłego aparatu filmowego. Przemysł NRD specjalizuje się w produkcji samoczynnych, programowanych maszyn liczących i innych tego typu urządzeń biurowych. Pod znakiem automatyzacji węgierska międzymiastowa centrala telefoniczna. Nie tylko nasi sąsiedzi mogli chwalić się swoimi osiągnięciami na targach. Polskie stoisko, jedno z największych, przyciągało zainteresowanych, bo naprawdę mieliśmy co zaprezentować. Przedstawiliśmy tu kamery i nadajniki telewizyjne. Oczywiście na pierwszym jednak miejscu nasze obrabiarki, wyposażenie fabryk, kompletne instalacje przemysłowe. Wszystkie te eksponaty obejrzało w sumie 550 tysięcy zwiedzających. Taki był kwiecień 1963 roku. Trójkową powtórkę z historii przygotowują Magda Jeton i Gabi Darmetko. Ja zaglądam do kalendarza, a dokładnie rok i trochę później, czyli 27 października 64 roku, 31-letni Salvatore Filip Bono ożenił się z 18-letnią Sherlyn Sarkisian Lapierre. Ich związek przetrwał 12 lat. Where can pierwsze śniadanie miałem kanapkę z szerem i szer na drugie śniadanie. 29 minut po 10. Ogłoszenie społeczne. Zanim powierzysz komuś swoje pieniądze, sprawdź, czy znajduje się na liście podmiotów nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego i czy jest objęty publicznymi gwarancjami. Nie zapomnij sprawdzić, czy nie ma go na liście ostrzeżeń publicznych. Nadzór KNF nie zwalnia z odpowiedzialności za samodzielne decyzje ani instytucji finansowych, ani ich klientów. Na stronie KNF znajdziesz informacje o sytuacji i ryzyku w poszczególnych nadzorowanych sektorach. Sprawdź na www.knf.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Oj, trzeba się pilnować. Zaproszenia. 2 2 7 3. Proszę dzwonić do Sylwii. Amen Band, reaktywacja. Zespół zagra koncert poświęcony pamięci wybitnego krakowskiego kontrabasisty jazzowego, kompozytora, a także twórcy formacji Amen Band, Andrzeja Cudzicha. 2 listopada, niedziela, godzina 25, ale zaproszenia już teraz. 2 2 7 3. Razem ze mną nie spiesz się, nie ma po co, nie ma gdzie. Ty wciąż za czymś gonisz, ty wciąż się ścigasz z czasem, jakbyś był trybikiem w tej machinie. Ten pośpiech jest jak złodziej, okrada nas bezkarnie. Tej pięknej chwili zanim minie. Razem ze mną nie spiesz się, nie ma po co, nie ma gdzie. Nie musimy robić nic, czasem wolno tylko być. Ucieknij za Knij, choć na chwilę, podarujmy sobie dzień w prezencie. Poleżmy pod jabłonią, niech inni gdzieś tam gonią. Może właśnie tak wygląda szczęście. Razem ze mną nie spiesz się. Zdoła wojna i pokój. dalekich miast. Burza i spokój, to wszystko gdzieś w nas. Miłość, co wiecznie trwa. Burza i spokój, to wszystko gdzieś w nas. Gdzieś w nas, to wszystko gdzieś w nas, to wszystko gdzieś w nas. Słońce pada wprost na drogę, w windzie grają walca. Nocny stróż już zwiesił głowę, we śnie zaprasza go do tańca. Wojna i pokój, melodia dalekich gwiazd, burza i spokój, to wszystko gdzieś w nas. Miłość, co wiecznie trwa. Burza i spokój, Miśkiewicz i Krzysztof Napiórkowski, tym razem osobno. Za 23 minuty 11. We're all in love now.

love in a simple way. And if you need to know while I'm still standing, you just fade away. Don't you know I'm still standing better than I ever did? Looking like a true survivor, feeling like a little kid. And I'm still standing after all this time, picking up the pieces of my life without you on my mind. I'm still standing, yeah, yeah, yeah. I'm still standing, yeah, yeah, yeah. What I never could have hoped to win, you're starting down the road to leaving me again. You made were meant to cut me down. And if my love was just a circus, you'd be a clown by now. No, I'm still standing better than I ever did. Looking like a true survivor, feeling like a little kid. I'm still standing after all this time, picking up the Nowy Jork, nie Paryż, nie Wrocław. W jakim mieście został nakręcony wideoklip do tego utworu? Pewnie już za późno, ale ułatwię, że była, jest tam fantastyczna plaża oraz odbywają się tam targi płytowe. Wrocław, no właśnie, za chwileczkę. Fajny film. Za 12 minut 11. Ryszard Jaźwiński. Wrocław, Wrocław, dzień dobry. Chociaż American Film Festival, piąta edycja już za nami. Wczoraj wieczorem poznaliśmy laureatów festiwalu, stąd ze mną dziś szef wszystkich szefów, Roman Gutek. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. No i niestety tak się złożyło, że laureatów nie mogło być z nami, ale i tak cieszymy się, że te właśnie dwa filmy wybrała publiczność. A jakie? To pytam już o to ciebie, Romanie. Więc jeśli chodzi o sekcję filmów fabularnych, która nazywa się u nas Spektrum, uczestnicy festiwalu, festiwalowa publiczność uznała za najlepszy film Obvious Child. Reżyserką jest Gillian Robespierre i no, powód był zasadniczy. Nie mogła być, dlatego że w sobotę wychodziła za mąż po prostu. Co akurat w jej wypadku, sądząc po samej treści filmu, jest dosyć przewrotną życiową sytuacją, prawda? No tak, bo ten film jest no, taką zupełnie antyromantyczną historią o miłości, o związkach dwójki ludzi. Właściwie taką... dotyka tabu aborcji, ale w zupełnie inny sposób, tak, niż to znamy dotychczas, tak, z amerykańskich filmów. Dokładnie, dokładnie tak. I też no, nie traktuję, mimo że problem jest ważny i no tak. Natomiast no, nie traktuję tego w sposób taki poważny. No, jest dużo, dużo takich fajnych, ludzkich po prostu sytuacji, zachowań i myślę, że to spowodowało, że no, festiwalowa publiczność uznała ten film za najlepszy, mimo że no, kilka innych tytułów można było też... No dużo było świetnych filmów, wybrać, krótko mówiąc. Wybrać, większość mogła wybrać. Po prostu program był rzeczywiście ciekawy, różnorodny i te filmy miały równy poziom. To nie jest tak, że ten film jakoś szczególnie się wyróżnił. Ale właśnie na ten film wskazali widzowie i to jest też, myślę, miłe na American Film Festival, że tutaj nie ma składów jurorskich, tutaj rzeczywiście decyduje publiczność. Był jeszcze drugi konkurs, konkurs dokumentalny, tutaj właśnie tylko pełnometrażowe dokumenty i mamy również zwycięzcę. 10 filmów i to jest też cykl, który ma nam pokazywać między innymi, to jeden z celów, może główny nawet, Amerykę troszkę od innej strony. Nie tą Amerykę, którą znamy z oficjalnej jakby propagandy, czy też właśnie no, z filmów fabularnych, głównie tych robionych za duże pieniądze, gdzie ta Ameryka, gdzie te miasta są piękne, w świetle oświetlone, znakomicie, bohaterowie są piękni i tak dalej, i tak dalej. No właściwie dzięki festiwalowi to my wiemy, że nie zawsze ta Ameryka jest taka piękna. No właśnie i gdzieś tam no, przygląda się, pokazuje prowincję, która no, nie jest właśnie no, taka super atrakcyjna, nie jest taka amerykańska, chociaż no, no to jest wielki kraj i różnorodny, jest dużo kontrastów i właśnie no, Ameryka się przegląda po tych dokumentach. Tutaj no, mnie bardzo bliski dokument publiczność uznała za najlepszy, po prostu Życie, Life Itself Steve'a Jamesa. Jest to taka pozycja kinofilska, tak, bym powiedział. Oglądamy w tym filmie po prostu historię wybitnego kinofila, krytyka filmowego, również autora jednego czy dwóch scenariuszy, laureata Nagrody Pulitzera, Rogera Eberta, który pracował dla Chicago Sun-Times. No i był, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, naprawdę taką kultową postacią. On albo, właściwie promotorem albo, też tego niezależnego właśnie amerykańskiego też kina. Też festiwali, wspierał też te filmy. Człowiek no, dosyć tragiczny, dlatego że no, walczył z chorobą przez wiele lat. Też miał takie ograniczenia fizyczne. No, był po prostu potężnym człowiekiem, grubym. I to też jakby to było to ograniczenie, ale jednocześnie był bezkompromisowy w swoich ocenach. No, bali się po prostu twórcy i czekali na jego opinię. Co może powiedzieć o filmach? Tak? Myślę, że właśnie no, dzisiaj nie ma takich krytyków już, którzy są takimi wyroczniami. To już ten czas się skończył dzisiaj, kiedy po prostu wszystko się przyniosło do sieci, kiedy już no, te opinie krytyków nie są ważne. Ważne są raczej głosy publiczności. Gdzieś jesteśmy w jakichś gettach pozamykani i tylko właśnie no, wchodzimy na pewne strony. I no, szkoda, że takiego człowieka nie. Piękny film po prostu też o kinie i zresztą nie jedyny w tym konkursie. I ważne pytanie dla wszystkich, którzy nas słuchają, a nie mogli być z nami we Wrocławiu. Czy jest szansa, że te nagrodzone filmy będą miały w Polsce dystrybucję? No ten Obvious Child, prawa do tego filmu ma Disney, więc no, to jest duża firma. Nie wiem, czy zdecyduje się Disney Polska na wprowadzenie tego filmu. To ja też o tym myślałem, jak się dowiedziałem, który film zwyciężył. Natomiast no, ten dokument na razie też nie ma dystrybutora. Być może... Może Gutek Film. Może Gutek Film, może Agent Gravity, które wprowadza bardzo dużo dokumentów. No chciałoby się, żeby one były. No na pewno tutaj stacja telewizyjna pokaże. I miejmy na to nadzieję, że jeszcze będziemy mogli w Trójce o tych filmach porozmawiać. Dziękuję Ci bardzo. Za dzisiejsze spotkanie dziękuję, za cały festiwal. Roman Gutek, pozdrawiamy jeszcze z Wrocławia. Pozdrawiamy serdecznie. Dziękuję bardzo. Z naszym gościem rozmawiał oczywiście Ryszard Jaźwiński, Wrocław, Wrocław, Wrocław. Znowu dzisiaj tam najcieplej, 14 stopni, ale w Krakowie nie najgorzej, 13. Teraz za 6,5 minuty, godzina 11, to do wiadomości jeszcze Beverly Craven, nowa piosenka, też w zestawie do głosowania na listę. We'll be right back.